عرشِ عرشِ بری ہے قبۂ ایوان فاطمہ، عرشِ بری ہے قبۂ ایوان فاطمہ، عرشِ بری ہے قبۂ ایوان فاطمہ، عرشِ بری ہے قبۂ ایوان فاطمہ، لوح و قلم نشان دبستان فاطمہ، لوح و قلم نشان دبستان فاطمہ، اللہ دے یہ مرتبہ و شان فاطمہ، اللہ یہ مرتبہ شان فاطمہ، روح الامین آسیہ گردان فاطمہ، روح الامین آسیہ گردان فاطمہ، آیات کردگار ہے ابنان فاطمہ، آیات کردگار ہیں ابنان فاطمہ، اولاد بھی ملی ہے تو شایان فاطمہ، اولاد بھی ملی ہے تو شایان فاطمہ، صبر صبر اگر ہے یوسف کنعان فاطمہ، صبر اگر ہے یوسف کنعان فاطمہ، شبیر ہے بہار گلستان فاطمہ، شبیر ہے بہار گلستان فاطمہ، زینب ہے گر مجسمہ شان فاطمہ، مجسمہ شان فاطمہ، کلثوم ہے نمونہ ایمان فاطمہ، کلثوم ہے نمونہ ایمان فاطمہ، شیر شیر سرکار کے خاندان کے ذکر کرتا ہے شاعر، کہا کہ عباس عباس ہے شمیم گلستان فاطمہ، عباس ہے شمیم گلستان فاطمہ، زینب کے لال سنبل و ریحان فاطمہ، زینب کے لال سنبل و ریحان فاطمہ، زینب کے لال سنبل و ریحان فاطمہ، آب بقا سے کی ہے خدائے قدیر نے، آب بقا سے کی ہے خدائے قدیر نے، نشو نمائے جملہ نہالان فاطمہ، نشو نمائے جملہ نہالان فاطمہ، جب تک جب تک حسینیت سے منور ہے کائنات، جب تک حسینیت سے منور ہے کائنات، دین الہیہ یہ ہے احسان فاطمہ، دین الہیہ یہ ہے احسان فاطمہ، اس خاک پر جھکی ہے جبیں کائنات کی، اس خاک پر جھکی ہے جبیں کائنات کی، پنہاں ہے جس میں لؤلؤ و مرجان فاطمہ، پنہاں ہے جس میں لؤلؤ و مرجان فاطمہ، فاطمہ حاصل کلام شیر آخری شیر مکتب سے قبل آخری شیر حاصل کلام کہتا ہے شاعر کہ غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی کبھی کبھی غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی کتنے غیور ہیں یہ فقیر آل فاطمہ کتنے غیور ہیں یہ فقیر آل فاطمہ فرما روائے ملک سخن ہوگا ایک دن فرما روائے ملک سخن ہوگا ایک دن خاکی بھی ہے غلام غلامان فاطمہ خاکی بھی ہے غلام غلامان فاطمہ عرش بری ہے قبائے ایوان فاطمہ فاطمہ